Attila! Hol vagy? Kivel beszéltél? Hát majd mindjárt kémények hozok most a kis kaprót, ezt azt. Ez még mindig olyan van. Majd a kép beengedj magadat. Be akar menni. Kaptál, kaptál! Kifelé! Tempó! Kifelé! Azt hiszem, nem látok. Kaptál, kell venni fát is. Kifelé kell fát venni neki. Nem. Úgy előre füzessek neki. Vagy amikor kihozza, akkor ki lesz vizetve neki. Nem tudom, hogy lesz. Előre fizetünk neki. Azt mondja, hogy nem tudom, hogy honnan vesz, hogy 32500, mert fogalmam is, hogy honnan tudjuk. Felhibáltál, viszont beszélgetünk. Nagyon hát egyik kimén, és akkor dumi. Nem is kellene, ezt telefon, ki kéne vezette. Most kaptad a pénzt. Van. Mivel kez. Yavaş. Ne? Mi hallgass. Mosna, már ti nem is bírom, és se ragasztak. Tiszta szaros az egész. Na, felhozom a csizmát. Na, se meg kell mosni, csak azt mondom, hogy ragasztni egyszer. Állam ragasznak. De a jó padikával biztos nem fogok menni oda. Nem. Ez valami újabb depiszkoljon. Az biztos, nem szerintem is. Álló, ne érte. Felesen. Mit kaptál? Hitő. Ott van, de nem jut kaptam ide, csak kifli az összes. Na hát minden kifli, még egy pár töpöltjű van benne. Az összes kifli. Kenyér. Nézem mi. Nincs kifli az összes. csak kifli. Gumit a belső gumit kellene a kalkrolóba. Legyen itt van. Aki van lukatva. Azt is eszélem már, amíg elsétálok. Akkor azok, hogy a csizmát kell vinnem a lábomra mána. Nincs másik lábbeli. Én elmentem. És ugye ott vagyok. Mennyi fát kell venni a öreganyádnak? Kettő. Kettő. tasakhoz. Itt tasakhoz? Hol a nadrág, amit fel szoktam húzni? Nincs nálam. Látom, hogy ki... Már így sem rendes nadrágom sem. Meg kellene varni mindegyiket. Minden vitted el a mamához, hogy varjam. Most nem, piszkos lesz, akkor nem lehet megvaradni. Fejket húzom fel. Nincs egyetlen nadrágom se. Jó. Fel lehet ezt így is. Az apja faszának gyújj be, ha kint iszogat, meg kint reggelizik. Apja, hogy nézd, hogy mit csinálunk, hova megyünk. Hogy nem bent a, bent a szobájába iszik meg minden. Kint ül, azt nézek is, hogy na. Ennek már. Hát, na. Utána, te rá, meg, hogy gyújtani. Begyújt, azt össze, meg kiül, azt nézelődik. Mi a faszán gyújt be? Kettő biztos kell kövenni. Kettő biztos kell. De miben sem hoztad neki a kapcsolát? Az is be lesz holtva. Az is be lesz már neki holtva. Lesz éve is neki. Már a káposztát fűszerni kell rakni. Már a káposztát? Nem, a gladiolát is akar, meg a káposztát is. Most nem hadsz végén ott tanulja ki. De majd megnézzék, hogy bassza meg a lónyák nyár után ráérti vele, akkor most is rá. Tanulni akarnád nagyban! Jó van, tanulják! De neki azt a pucónom! Annyi segíthetsz, már eddig is tanulhattál, nem kértem, hogy gyere ki segíteni. Amit bírom, magam megcsinálok. De te nagyon betegek vagytok. Te is. Azt mondom, hogy te, én úgy ugrálok, hogy te gondolod? Nem. Hogy betegségeitek vannak, hogy vicc nélkül mondom. Én mit gondoltam ti malatokról? Ne segíts, bazd meg! Dögüljek bele, mert te neked most tanulnod kell. Ajaj. Mindenkörött tanulod, mindenkörött segítenek? Körülbelül szóisztem. Igaz. Hallod, nagyon szépen. Tehát pihenés úgy is kell, az idő alatt rengeteget meg lehet csinálni. Mert dolgozni kell, de nem pedig nyavú. Hűrűbb a szisztem munkás, te! Hülye, eljelesz jobb a táv, nézzük engemet! Cicisztel a szia patát voltok! Ha én parancsolgatsz össze-vissza! Hát itt idegbeteg vagy! Én nem vagyok gyerekkel, szemlénk onnan is! Nem bitok békén halni most se! Én mindig. Se vagy tépetem? Mit gondolsz te magatokról most már? Rájöttok rá már le. normálisan. Voltak. Na, de nem most megyek már, délután lesz elmenve. Délután még dolgozni? Délután dolgozni. Meleg lesz, nyugodjál meg. Jó. Nyáron mondtam, hogy legyen bőve a fal, akkor nem kellett menni. Ha oda is el lesz menve, de most megyek összeszedni a körtét, a fal. Pálinkát, még itt a pálinkát bírom főzni. Pálinkát főzni? Aszkör. Thank you.